на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы сёння гучаць у нашым эфіры. Тэма пражскага акцэнта «Што засталося ад СССР?». У дыскусіі бяруць удзел з Гомля былы народны дэпутат Віктар Карніенка і з Менску старшыня аргкамітэта беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. А зараз трайны удар. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». У Празе для вас працуе Дмітрий Гурневіч, у Менску Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Сёння мы абмяркоўваем тры пытанні. Чаму Александр Лукашэнка затармазіў падпісанне мытнага кодэкса Еўразійскага эканамічнага саюза? Сусветны банк прагназуе рэцэсію, а беларускі міністр рост. Чаму не супадаюць прагнозы? Беларусь на трэцім месцы па пазбаўленых медалях на двух алімпіядах за допінгу. Ці гэта канец беларускага спорту? Першым на сваё пытанне адказвае Валер Карбалевіч. 9 снежня у Лукашэнкі прайшла нарада па пытанню новага мытнага кодэксу Еўразійскага эканамічнага саюзу. Стары кодэкс быў прыняты ў 2009 годзе на пачатку існавання мытнага саюзу і патрабаваў зменаў. Сам факт таго, што чальцы Еўразійскага саюзу ўсё яшчэ спрачаюцца па мытных пытаннях, ужо добра характарызуе гэтае аб'яднанне. Бо мытны саюз – гэта ніжэйшая форма інтэграцыі. Афіцыйныя асобы ўрачыста аб'яўляюць, што мы жывем ва ўмовах эканамічнага саюзу. То бок, не дабудаваўшы першы паверх, сталі будаваць на ім новыя паверхі. Не дзіўна, што канструкцыя апынулася вельмі хісткай, і сам Лукашэнка прызнаў, што саюз працуе дрэнна, аб'ём гандлю паміж краінамі-чальцамі ўжо другі год падае. Праект новага мытнага кодэксу абмяркоўваўся ў Менску на пасяджэнні Еўразійскага міжурадавага савету яшчэ 27-28 кастрычніка. Былі вялікія разнагалоссі, урэшце ўсе пытанні ўдалося ўзгадніць. На ўзроўні ўрадаў дакумент парафіраваны, засталася фармальнасць. Урачыста падпісаць яго на паседжанні вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савету 26 снежня ў Санкт-Петербургу. І вось, на нарадзе ў Лукашэнкі нечакана высветлілася, што кіраўнік Беларусі мае прэтэнзіі да гэтага дакументу. І, гледзячы па ўсім, не вельмі хоча яго падпісваць. Прэтэнзіі, праўда, не зусім канкрэтныя. Хутчэй Лукашэнка выказаў незадаволенне самім функцыянаваннем гэтага саюза. Лукашэнка прапанаваў новае абмеркаванне ўжо ўзгодненага ў Еўразійскім саюзе дакумента, нават у райвыканкамах абмеркаванне з удзелам, як ён кажа, апазіцыйна мыслячых адмыслоўцаў. Ён прыгразіў урадоўцам, якія падпісалі дакумент. Усе адкажуць, дзе б хто потым не працаваў, калі толькі ў выніку прымянення гэтага кодэкса на практыцы мы ўбачым нейкія недахопы. Кожны нясе персанальную адказнасць. Здаецца, для Лукашэнкі сама ідэя наднацыянальнага рэгулявання эканамічнай палітыкі непрымальная. Вось ён кажа, урэшце рэшт, ці будзем мы прымаць рашэнні па гэтых эканамічных праблемах у Беларусі, ці за нас будзе нехта прымаць. Ці другая рэпліка. Ці не з'яўляецца заўчасным вынясенне асобных рашэнняў у сферы мытнага рэгулявання з нацыянальнага заканадаўства на наднацыянальны ўзровень? Ну, неяк позна пра гэта казаць, мне думаецца, бо ўжо шмат гадоў Беларусь існуе ў межах Еўразійскага эканамічнага саюза. Адно з канкрэтных пытанняў, якое не падабаецца Лукашэнку, ён расшыфраваў. Яно, дарэчы, непасрэдна тычыцца шараговых грамадзян. Лукашэнка кажа, у ходзе перамоўнага працэсу Беларусі ўпершыню ўдалося дабіцца згоды краін Еўразійскага саюзу з нашай прапановай аб паэтапным зніжэнні нормаў беспошліннага ўвозу тавараў фізычнымі асобамі. То бок, правіла Еўразійскага саюза прадугледжваюць больш высокую норму ўвозу грамадзянамі тавараў з-за мяжы, а беларускія ўлады гэтым незадаволены і імкнуцца ўсё абмежаваць. Што ўсё гэта азначае? Думаю, адмова падпісаць узгоднены дакумент – гэта сродак ціску на Расію, каб вымусіць яе пайсці на саступкі ў іншых пытаннях, напрыклад, у пытаннях нафтагазавага канфлікту. Так Лукашэнка рабіў раней. У 2010 годзе ён адмовіўся падпісаць дамову ў рамках АДКБ з-за малочнай вайны з Расіяй. У 2014 годзе адмаўляўся падпісаць дамову аб стварэнні Еўразійскага саюзу, пакуль Расія не пагадзілася пакідаць нафтавыя мыты ў Беларусі. беларускім бюджэце. Так што мы маем справу з новым шантажом напярэдадні саміту ў Санкт-Петербургу. Гістэрыка – гэта такая традыцыйная форма, вось або інструмент для Александра Лукашэнкі ці ўгулі для беларускай улады, каб дамагацца сваіх мэтаў. У тым сэнсе я менавіта успрымаю вось такія паводзіны Лукашэнкі не падпісваць або устрымацца пакуль што ад гэтага кодэкса мытнага. Бо насамрэч менавіта Лукашэнка быў, скажам так, адным вось з махтора рухавікоў гэтага саюза. Ён туды цягнуў Беларусь. Не было нікай агульнанацыянальнай дыскусіі па гэтым пытанні ці рэферэндуму. Адна асабовае фактычна рашэнне было прынятае, і зараз вось такая гульня сведчыць толькі пра тое, што такімі вось паводзінамі ён хоча звярнуць на сябе ўвагу, магчыма выгандліваць. Это зноў жа класічны інструмент у палітыцы, калі адзін аднаго шантажуюць, і тут няма нічога новага, ён тут не адкрыў Амерыкі. Канешне, ягоныя паводзіны звязаныя, магчыма, не толькі з некай эмацыйнасцю вось таго, што ён хоча дамагчыся нейкіх для сябе плюсаў, профітаў, а таксама з тым, гаспадар Валеры казаў, таксама, ну, падзенне таварава-гандлёвага абароту ў саюзе ў мінулым годзе склала амаль 40%, у гэтым годзе каля 15%, гэта цытата самога Лукашэнкі, а ўсе гэтыя лічбы натуральна сведчаць аб тым, што мытны звяз, гэта еўразійская прастора эканамічная, гэта проста, ну, неэфектыўнае ўтварэнне, паколькі для Расіі гэта перш за ўсё, як лічаць многія аналітыкі, былі такія вось палітычныя матывы, каб сабраць пад адным каўпаком эту постсавецкую прастору, прывязаць да сябе. Натуральна, для меншых краін, такіх як Беларусі, гэта некая вось магчымасць нажыцца на гэтым. Так, людзі будуць плаціць там больш, калі ўваходзіў мытны звяз яшчэ за гэтай машыны, але з іншага боку будуць атрымліваць таннейшы газ беларускія прадпрыемства, беларуская дзяржава, як бы. Ну, але ў выніку мы бачым, што насамрэч сума сумарум, як кажуць, аказалася не на карысць беларускай улады. Гэта ўтварэнне, эканамічная прастора, эканамічны звяз ствараліся такая альтэрнатыва еўрапейскаму звязу, але цяпер бачна, яно, ну, нават памірае не нарадзіўшыся, таму што некалькі гадоў яны не могуць дамовіцца па асноўных справах, і зараз затрымка падпісання гэтага мытнага кодэксу сведчыць пра велізарны тупік. І гэта мне вось у чымсьці нагадвае сітуацыю з малым памежным рухам паміж Беларусію і Польшай. Быццам бы усе ратыфікаваныя дакументы, усе дэталі ўжо даўно дамоўленыя паміж сабой, паміж краінамі і ўрадамі. Вынікі як бы для абодвух краін это адныя плюсы, але што тармозіць? Тармозіць менавіта палітычнае рашэнне Лукашэнкі, ягоны адзіны подпіс, паколькі вось ён такім чынам намагаецца зрабіць гэта пытанне прадмет гандлю паміж Варшавай і Мінскай. Тут тое самае, але я так лічу, што Лукашэнка можа дамагчыся свайго, як паказвае практыка, ўсё ж такі для Расіі і Беларусі, як бы там ні было важная краіна, і ў выніку яна заўсёды ідзе на нейкія саступкі. Пуцін ці Мядзведзеў зноў жа пойдуць насустрач пасля пэўных вось гэтых гістарычных паводзін, таму што, ну, іншыя выбары не мае, яны сабе абралі такую палітыку. Я думаю, што Лукашэнка будзе, канешне, у гэтай спрэчцы пераможцам. Можна сказаць, што сапраўды Еўразійскі саюз выглядае цяпер праз за 2 гады свайго існавання, фактычна 2 гады, не такім прывабным, як ён быў тады, калі абяцалі кіраўнікі дзяржавы, асабліва то, што абяцала Расія, Беларусі і Казахстану, калі выходзіла на падпісанне гэтага саюзу. Мы можам згадаць, як даволі доўга і даволі, скажам так, рэзка Александр Лукашэнка выгандлёўваў лепшыя ўмовы для Беларусі, супраціўляўся, рабіў нейкія палітычныя жэсты, рабіў розныя скандальныя заявы, каб неяк знайсці лепшыя ўмовы для Беларусі ў гэтым Еўразійскім саюзе, і нібыта шмат чаго Беларусі было паабяцана. Але зараз бачым вынікі, ва сілякім разе першыя вынікі. Па-першае, сапраўды, сам Лукашэнка ўжо кажа, што нічога добрага в эканамічным сэнсе гэты Еўразійскі саюз Беларусі не прынёс. Па-другое, мы бачым, што Расія пад тымі ці іншымі нагодамі, але пераносіць пераход на роўныя ўмовы гаспадарання ці, напрыклад, вось пераход да адзінага рынку для энерганосьбітаў, то бок, каб роўныя былі цэны на газ і нафту, апошняе рашэнне да 2025 году. І невядома ўвогуле, ці будзе і гэтае рашэнне выканана. Расія, як больш буйная дзяржава, фактычна, як непараўнальна больш магутная дзяржава ў гэтым саюзе, відавочна паводзіць пункт угледжання сваіх эканамічных і геапалітычных інтарэсаў і не спешаецца даваць Беларусі тыя прывілеі, якія Беларусь разлічвала. І можна сказаць, што зараз эканамічная сітуацыя для гэтых нейкіх больш лаяльнага стаўлення да Беларусі яшчэ больш горшая, маецца на ўвазе эканамічны крызіс, і Расія Расія, яе эканамічны блок, той блок, які адказвае за фінансы, весь час паказвае свой норав менш схільны плаціць Беларусь. Што да Лукашэнка, то натуральна ён з гэтай каліны вось еўразійскага звязу свой час, не гледзячы, як я кажу, на шматлікія скандальныя заявы, не мог выскачыць, бо все, ну, 20 гадоў ягонага кіравання якраз былі накіраваны менавіта ў гэты вектар інтэграцыі з Расіяй, калі Расія паставіла прапановы, умовы, што вось ёсць такая форма, Еўразійскі саюз, раз мы кажам пра інтэграцыю, давайце падпісвацца, то ясна, што Александр Лукашэнка не мог, не мае вот такіх палітычных, эканамічных магчымасцяў да відавочна і жадання развернуцца і сказаць, што нет, я пайду ў іншы бок. У яго ёсць толькі жаданне і магчымасць сапраўды як мага больш, ну, адстойваць свае, маецца на вазе і асабістыя інтарэсы сваёй краіны ў гэтым саюзе. Ну і вось досвід паказвае, што гэта не вельмі ўдаецца. Не толькі па прычыне таго, што там Александр Лукашэнка можа недастаткова зацята адстойвае, ён адстойвае дастаткова зацята, дастаткова, ну, скажам так, таленавіта часам сваімі тымі метадамі, пра якія мае калегі ўжо казалі, але проста аб'ектыўныя магчымасці, аб'ектыўныя умовы схіляюць за таго, што гэта ў Беларусі не вельмі атрымліваецца. Паўтаруся, перш за ўсё за перавагі Расіі ў гэтай арганізацыі і другое за эканамічнага крызісу ў Расіі, за змены нават пэўнай парадыгмы стаўлення да былых савецкіх рэспублік. Это таксама відавочна прасочваецца актыўна апошнія гады. І ўсё гэта прыводзіць да таго, што выгод ад гэтага Еўразійскага саюзу ўсё менш, а мінусы становяцца ўсё больш відавочнымі. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Зараз пытанне Віталя Цыганкова. Сусветны банк прагназуе рэцэсію, а беларускі міністр эканомікі рост. Чаму не супадаюць іх прагнозы? Бо гэта ўжо такая традыцыя, прагнозы беларускіх урадоўцаў і прагнозы сусветных эканамістаў, якія ўваходзяць у вядомыя міжнародныя арганізацыі, такія як Міжнародны валютны фонд і Сусветны банк, звычайна не супадаюць. І адразу трэба сказаць наперад, як паказвае практыка апошніх гадоў, амаль без варыянтаў заўсёды в этой вайне прагнозу выграе Міжнародны валютны фонд і Сусветны банк. Апошнія 2-3 гады іх прагнозы відавочна больш дакладныя і потым падтрымліваюцца практыкай і жыццём. Эканоміка Беларусі працягне заставацца ў стане рэцэсіі яшчэ ў 2017 годзе. Пра гэта заявіў краінавы эканаміст Сусветнага банку ў Беларусі Кірыл Гайдук. Аднаўленне чакаецца не раней 2018-го. Ну, Сусветны банк тым не менш чакае, што рэцэсія будзе меншай, чым сёлета. Эксперты прагназуюць, што ВУП Беларусі скароціцца ў наступным годзе на 0,9. Захоўваюцца замежныя дысбалансы з прычыны зніжэння экспартнай выручкі і з прычыны выплат у замежнай валюце, выплат па доўгу, адзначыў Гайдук. Паводле Сусветнага банку, рост эканомікі магчымы будзе ў 2018 годзе на 1%. Гэта будзе звязана з аднаўленнем рынкаў асноўных гандлёвых партнераў. Ну, а Уладзімір Зыноўскі ў недаўнім інтэрв'ю газеце «Рэспубліка» заявіў, што Беларусь мае ўсе магчымасці да дасягнення прагнознага росту эканомікі на 1,7% ўжо ў 2017 годзе. То бок, яшчэ раз нагадаю, калі хто забыў, Сусветны банк прагназуе падзенне на 0,9, міністр Зімоўскі прагназуе рост на 1,7. Чаму так адбываецца? Ну, перш за ўсё, мне здаецца, у міністра няма іншага выхаду, як падтрымліваць тую лічбу, якая была прынята ўрадам, якая была прынята на Всебеларускім народным сходзе. І любы міністр, калі б, скажам, зараз выказывал сумнеў у такім прагнозе, ну, ён мог проста был бы не супадал з генеральнай лініі свайго ж ўраду і мог бы за гэта магчыма паплаціцца нават крэслам. Паколькі калі Всебеларускі народны сход, які прайшоў гэтым летам, а потым і праграма ўрада на наступны год прыняла, што будзе рост, значыць, міністр павінен паўтараць, што будзе рост. Але, паўтаруся, на думку большасці беларускіх незалежных эканамістаў і на думку сусветных экспертаў, якую я ўжо прадставаў, ніякіх падставаў умоў для гэтага росту няма. Калі далей у 18 годзе ўжо будзе паляпшэнне, як нават лічыць Сусветны банк, яно будзе звязана, ну, менавіта з тым, што паправіцца справы ў галоўных беларускіх экспартных партнераў. Я нагадаю, што ў гэтым годзе экспарт зніжаўся і ў Расію, і на Захад. Ну, на Захад это перш за ўсё тое, што Расія стала менш пастаўляць Беларусь нафтапрадуктаў, і значная доля беларускага экспарту на Захад звязана менавіта з нафтапрадуктамі, ад таго яна і зменшылася. Калі больш падрабязна чытаць гэтыя прагнозы Сусветнага банка, то якраз лічыцца, што трошкі ўсё-ткі Расія адновіцца, цэны на нафту таксама ўжо не будуць зніжацца так, як яны падалі ў 15-16 годзе, і таму чакаецца пэўнае аднаўленне расійскага рынку, ну а ў сувязі з гэтым і аднаўленне беларускага рынку нафтапрадуктаў, продажы яго на Захад. Такім чынам, сапраўды, на 18 год можна чакаць ужо роста, і можна сказаць, што 3 гады фактычна падзення для беларускай эканомікі, гэта без прэцэдэнта. Ну, калі прыняць, што ў 18 годзе будзе падзення, гэта беспрэцэдэнтны перыяд у беларускай эканамічнай гісторыі. І аднаўляцца і Беларусі да ўзроўня, якая набыла до гэтага падзення, скажам, на ўзровень 14 году, гэта давядзецца яшчэ некалькі гадоў. Я хацеў бы звярнуць увагу вас на тую лічбу, якую называў Віталій, якая прыводзілася Кірылам Гайдуком, пра тое, што магчыма ў 2018 годзе вырастуць рынкі краін, з якімі Беларусь гандлюе, ну, перш за ўсё, гэта Расія. Канешне, гэта толькі прагноз, але вось навіна пра тое, што ў суботу Вені адбылася сустрэча, што краіны ОПЕК і некаторыя дзяржавы, што не ўваходзяць у так званы картэль экспарцёраў нафты, дасягнулі пагадненне пра абмежаванне сыравіны. На, канешне, можа даваць лепшыя прагнозы і для Расіі, і, канешне, для Беларусі. Там ОПЕК абяцае знізіць здабычу на больш як 1 мільён барэляў за дзень, і з гэтага паўмільёна бярэ на сябе Саудовская Аравія. У сваю чаргу краіны па-за ОПЕК абмяжуюць здабычу больш як на паўмільёна барэляў, і з іх 0,3 мільёны прыпадае на долю Расіі. Гэта, канешне, магчыма, дасць і міністру Зіноўскаму, і ўвогуле беларускаму раду больш падставаў для аптымізму. Яны па жыцці аптымізмы, таму што, ну, Віталій усё, ў прынцыпе, правільна сказаў, і тут няма чаго асабліва дадаць, што задача таксама вось усіх гэтых міністраў не толькі кантраляваць, як адбываюцца гэтыя дзяржаўныя працэсы в эканоміцы не толькі, але таксама, каб, ну, трымаць, скажам так, людзей у сапраўды ў добрым настроі, таму што калі міністр будзе прагназаваць, даваць кепскія прагнозы і казаць пра тое, што эканоміка абваліцца, зразумела, што гэта яшчэ горш паплывае. Людзі пачнуць яшчэ да канца мяняць свае даляры, рабіць магчыма нейкія хаатычныя рухі ці выязджаць за мяжу. Гэта, зразумела, беларускім уладам не на руку, і такая вось стабільнасць, падтрымліванне яе, гэта сёння фактычна такі адзіны інструмент, якім застаўся, каб ще неяк кантраляваць сітуацыю, паколькі ў эканоміцы, ну, мала што ўдаецца. Гэта такая, мне здаецца, даволі, ну, яркая і новая, скажем, версія задачы ў міністра эканомікі падтрымліваць у народзе аптымізм. Мне здаецца, у сучасным так. беларускім урадзе таксама гэта можна прапісваць нейкі працоўны контракт для міністра эканомікі. Там не толькі міністр эканомікі, у Беларусі большасць міністраў яны заўсёды з аптымізмам глядзяць на будучыню, і гэта адлюстроўвае тэлебачанне беларускае, беларускія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, дзе практычна, ну, нельга пабачыць нейкай інфармацыі, которая б, напрыклад, паказвала Беларусь у негатыўным святле. Заўсёды за мяжой нешта валіцца, нешта гарыць, у Беларусі заўсёды спакой, як вядома, это такі хрустальны сасуд. А што вяртаючыся да эканомікі, мы называлі гэтыя лічбы ўжо раней, што вось гэты экспарт паў на амаль на траціну ў Беларусі, і гэта, ну, не можа не адбіцца, канешне, на адсутнасці валюты. І я думаю, што, ведаеце, кажучы пра тое параўнанне гэтых прагнозаў, пра якія казаў Віталій і Сусветны банк, гэта ўсё залежыць ад методыкі падліку, таму што калі нейкія міжнародныя эканамічныя арганізацыі прадстаўляюць нейкія лічбы, кожны робіць гэта па нейкай уласнай схеме, таму вельмі часта, калі інфармацыйныя агенцтвы паведамляюць некаторыя лічбы, яны заўсёды спасылаюцца, што, напрыклад, гэты падлік быў зроблены па методыцы Сусветнага банку або па методыцы Міжнароднага валютнага фонду. Таму цалкам верагодна, што міністр Зіноўскі магчыма і не хлусіць і фактычна не дае нам падставу залішняга аптымізму, а рэальна ацэньвае сітуацыю так, як яны гэта бачаць, таму што статыстыка, якая вымяраецца Белстатам, можа улічваць некаторыя іншыя чыннікі і фактары. Мы вельмі часта станавіліся вось сведкамі гэтых падлікаў. І зрэшты, хацеў сказаць, што не заўсёды і прагнозы Сусветнага банку спаўняюцца. Яны, канешне, больш бліжэйшыя да сапраўднай сітуацыі, паколькі ў іх няма такой падставы, каб або наўмысна паляпшаць вынікі, завышаць або заніжаць. Яны хутчэй грунтуюцца на той інфармацыі, якую прадстаўляе ім улада, але ж мы не ведаем, наколькі ўсе тыя ўнутраныя механізмы спраўна працуюць, якая інфармацыя прадстаўлялася. Тым не менш, я сапраўды схільны больш, канешне, верыць сусветнаму банку, таму што мы недаўна абмяркоўвалі пра тое, як Кабякоў казаў пра тое, што Беларусь фактычна ўжо выйшла з рэцэсіі па вытворчасці. Ну а тут аказваецца, нам яшчэ рэцэсію на цэлы наступны год прагназуюць, і невядома дакладна, ці ў 18-м годзе эта сітуацыя палепшыцца. Ну, тая навіна, которая на пачатку казаў пра ОПЕК, магчыма нешта палепшыць, але як гэта паплывае наўпрост на Беларусь, ну, пакуль цяжка сказаць, бо гэта ж яшчэ рэгулюе таксама і беларускія нікі расійскія дачыненні, которые зараз, ну, не ў найлепшай форме. Чаму не супадаюць прагнозы? Ну, тут сапраўды сусветны банк зыходзіць з эканамічных рэалій, грунтуецца на эканамічных паказчыках, а прадстаўнікі беларускага ўраду сыходзяць з палітычных чыннікаў. А палітычныя чыннікі такія, што ўлады апрыёры не могуць планаваць падзенне валавых паказчыкаў. Як гэта загадзя планаваць крызіс, гэта немагчыма ў беларускай сацыяльнай мадэлі. Таму ў плане і ў бюджэце наступны год прадугледжаны рост. Дакументы прыняты парламентам, зацверджаны прэзідэнтам, і ўрад павінен яго выконваць, не зважаючы на рэалістычнасць гэтых планаў. Ну і таму цалкам зразумела аптымізм, які выказвае міністр эканомікі Зіноўскі. Ці можа ён аспрэчваць дакумент, падпісаны Лукашэнка? Вось два тыдні таму асяроддзе эканамістаў абмяркоўвалі заяву віцэ-прэм'ера Сямашкі, які казаў: «Мы выжылі, пераадолелі крызіс, па ўсім прыкметам бачу, што рэцэсія закончылася», і прывёў некія дзіўныя лічбы. Але справа ў тым, што маніпулюючы лічбамі, можна даказаць што заўгодна. У адным месяцы спад, у другім пад'ём, у адной галіне падзення, у іншай рост. І калі ўзяць патрэбныя лічбы, падабраць іх і паказчыкі, ствараецца ўражанне пераадолення крызісу. Вось як бы мой адказ на гэта пытанне. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. А зараз маё пытанне, ці азначае канец беларускага спорту інфармацыя аб тым, што Беларусь заняла трэцяе месца па колькасці страчаных на двух алімпіядах медалёў за допінгавых скандалаў. І адразу невялічкі бэкграунд, зыходзячы вось загучаных звестак пра спартоўцаў, чые допінг пробы з алімпіяды 2008 году і 12-га далі станоўчы вынік, Беларусь займае па гэтым паказніку трэцяе месца ў свеце. Гэта паведамляе газета «Прэсбол». Пераправеркі спачатку гэтага года праводзілі міжнародны алімпійскі камітэт і сусветнае антыдопінгавае агенцтва. У ходзе дзвюх хваляў быў зроблены паўторны аналіз больш за 1000 пробаў. Становчымі былі 98, а 49 з іх далі прызёры алімпійскіх гульняў менавіта 8-га і згаданага 12-го году. Сярод краін, пазбаўленых медалёў двух папярэдніх гульняў, галоўным допінгавым парушальнікам стала Расія. Здаецца, у пятніцу была інфармацыя, што там вось у гэтыя допінгавыя скандалы цягнутыя больш за 1000 чалавек. Другім ідзе Казахстан, у якога 9 станоўчых допінг-пробаў сярод медалістаў, і трэцяе месца ўтрымлівае Беларусь, у яе 7 гэтых пробаў. Усяго ж у спісе 10 краін, там далей ідуць Украіна, Арменія, Малдова, Азербайджан, Куба, Турцыя, Узбекістан. На беларусаў, у беларусаў медалі алімпійскіх гульняў былі пазбаўленыя Аксана Мянькова, Наталья Міхневіч, Анастасія Новікова, Андрэй Рыбакоў, Надзея Стапчук, Ірына Кулеша і Марына Шкірман. Вось гэта інфармацыя, канешне, жахлівая для беларускага спорту, але я б паглядзеў вось на некую тэндэнцыю сярод краін, якія там прысутнічаюць. Ну, большасць з іх гэта краіны так званыя постсавецкай прасторы. Гэта, напэўна, такія думкі наводзяць, што ўсё ж такі гэтыя краіны, ну, відаць, не знайшлі да канца сябе, вымушаны вось карыстацца допінгамі, таму што, відаць, школы спартовай пасля развалу Савецкага Саюзу аднавіць або ўтрымаць хутчэй не ўдаецца. І насамрэч, калі сёння глядзець на беларускі спорт, то вось у мяне вельмі шмат, можа, адрозненне ад беларускіх міністраў эканомікі, у тым ліку, шмат песімізму, паколькі гэтыя спартсмены, которые, скажам, у Беларусі топавыя, самыя вядомыя, такія, скажам, як Домрачава ці, напрыклад, Азаранка, ну, канешне, яны там беларускія, у іх беларускія пашпарты ёсць, але па вялікім рахунку іх узгадавала і давяла да гэтага поспеху не краіна Беларусь. Сваім усе тым поспехам яны павінны быць удзячныя краінам, дзе яны трэніруюцца, краіны, якія фактычна фактычна укладаюць у іх грошы. На жаль, гэта не беларуская дзяржава. Паглядзіце, колькі спартоўцаў яшчэ ў 90-х годах выязджала з Беларусі, колькі не вярталася, а на захадзе робяць свае бізнесы, у тым ліку спартовыя. Макс Мірны мае сваю школу, Віталь Шчэрба мае сваю школу. Я ведаю, зараз не згадаю прозвішча, але, напрыклад, трэнер жаночай польскай здаецца, па валейболе, гэта таксама беларус. Людзі не знаходзяць сябе ў Беларусі у спартыўным сэнсе, так? Таму што, як мы ўжо калісьці казалі, бадай, гэта не з'яўляецца бізнесам. Я думаю, што грошы гэта асноўнае, тое, што можа людзей прымусіць вось матываваць іх. У нас, на жаль, гэты чыннік адсутнічае, бо калі б ён прысутнічаў, то ніхто б не паехаў у ніякія Амерыкі, людзі дабываліся поспеху тут. Канешне, дзяржава, якая хоча на спорце рабіць сабе імідж, Беларусь хоча гэта рабіць, мы ведаем, як гэта важна для кіраўніка дзяржавы, відаць, знайшла сабе іншы спосаб, як дамагчыся вось гэтых медалёў. Спосаб такі, каторы, канешне, не толькі не дае некай упэўненасці, што гэты імідж утрымаецца, а наадварот, гэта значна пагаршае імідж Беларусі ў свеце. Вы ведзь сабе, што вось пра Расею будуць думаць на бліжэйшых алімпіядах, гэта краіна, якая, здаецца сабе, канчаткова ўжо гэты імідж некай спартыўнай краіны знішчыла. І вось да гэтага, канешне, ідзе велізарнымі крокамі Беларусь. Тупік, у які зайшоў беларускі спорт, гэта ўжо, відаць, дно. Магчыма, яшчэ калісьці нехта знізу пастучыць, але я пакуль не бачу вось ніжэй, куды падаць. Праблема з допінгам у беларускім спорце даўняя і працягвае быць актуальнай. Чаму менавіта Беларусь найбольш кранае гэтая праблема? Мой адказ такі. Вялікі спорт – гэта вялікая індустрыя. Для яго развіцця патрэбны вялікія грошы, інвестыцыі. І не выпадкова вось у тым спісе краінаў, якія найбольш апынуліся засвечаныя ў пытанні допінгу, гэта постсавецкія краіны, то бок бедная краіна. Беларусь краіна небагатая, а амбіцыі ў спорце вялікія, значна перавышаючыя магчымасці краіны. І таму самы просты шлях для атрымання вынікаў – гэта допінг. Допінг выкарыстоўваюць усе. Але ў багатых і развітых краінах створаная сістэма праверкі, адаптацыі медыкаментаў да патрабаванняў антыдопінгавага агенства. Там створаны сучасныя лабараторыі, якія дазваляюць і прымаць прэпараты, і не пападацца. А ў бедных краінах такой сучаснай сістэмы няма. Вось і апынулася Беларусь сярод лідараў па допінгу. Мне здаецца, таксама можна дадаць, што перамогі ў спорце гэта Беларусі вельмі важныя для палітыкі, і яны кожная перамога становіцца і палітычным, і, скажам, важным ідэалагічным чыннікам для ўсёй нацыі. І так ці іначай, але у спартоўцаў, у іх трэнераў, у людзей, якія ўзначальваюць федэрацыі, вакол іх, пэўны час магла бы ўзмацніцца думка, што перамога любой цаной. Як мы бачым зараз усе гэтыя зловленыя беларускія спартоўцы, гэта, скажам так, справы мінулага. Я памятаю, як год назад на фоне вялікага допінгава скандалу ў Расіі, калі расійскую лёгкую атлетычную зборну адхілілі ад удзелу ў алімпіядзе ў Рыо-де-Жанейра, рабіў экспертызу свабоды на гэтую тэму са спартовымі аналітыкамі. Яны казалі, што ў Беларусі такога всемагутнага спартовага допінгава скандала не можа быць, паколькі ўсё-ткі ў Беларусі няма такой прывязкі спорту да палітыкі, як быў у Расіі на момант алімпіяды ў Сочы, калі фактычна Расія паставіла сваю перамогу як геапалітычную задачу. Вось, Беларусі, маўляў, ўсё прасцей. Ну, як аказалася, будзем спадзявацца, што сапраўды гэта справы мінулага, бо вот гэтыя зараз знайшлі все гэтыя допінгавыя пробы ў мінулых падзеях, на алімпіядах 8-12 гадоў. Вось, і, спартоўцы, тым ліку незалежныя аналітыкі, запэўніваюць нас, што з таго часу ў беларускім спорце шмат чаго змянілася, асабліва менавіта пасля скандалу ў Рыо-де-Жанейра, калі сапраўды убачылі, што міжнародныя антыдопінгавыя структуры взяліся за гэта вельмі сур'ёзна. І калі сапраўды да гэтых тэмы, і пасля ў тым ліку і скандалаў з беларускімі ўласна спартоўцамі, якіх не дапусцілі на алімпіяду, я маю на ўвазе беларускіх весляроў, знакамітых, якія маглі прынесці беларусам таксама алімпійскія медалі. Пасля гэтага беларусі зразумелі, што любой цаной ўжо не пройдзе, і так пераважна ва всякам разе сцвярджаюць беларускія нават незалежныя спартовыя журналісты, што цяпер сітуацыя мяняецца. Будзем спадзявацца, што гэта так і ёсць, але тое, што было у мінулым, гэта не адмовіш, гэта было, калі здароўе спартоўца і калі, скажам, ягоная, в тым ліку будучыня, як спартовая, так і як проста здаровага чалавека, ні ва што што не ставілася, бо галоўная была перамога. Гэта быў Віталь Цыганкоў, з ім у Менску працаваў Валер Крабалевіч, у празе я Дмітрый Гурневіч. Мы абмяркоўвалі сёння тры пытанні. Чаму Аляксандр Лукашэнка затармазіў падпісанне мытнага кодэкса Еўразійскага эканамічнага саюза? Чаму адрозніваюцца прагнозы для беларускай эканомікі, сусветнага банку і беларускага міністра? І што азначае трэцяе месца па колькасці страчаных медалёў на алімпіядах для беларускага спорту? Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны